إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام خطبة ميلي ذي الزفيتة خطيب ويتو حفظه الله alikuwa akielezea wajibu wa kufuata haki, akaelezea mifano mingi ya wajibu huo wa kufuata haki. Na haki ni baina, haki na batil ni baina ya Uislamu na ukafiri. Uislamu ni haki, ukafiri ni batil. Allah subhanahu wa ta'ala ni wa haki, wengine waungu wengine ni wa batil. Pia haki ni manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na ahlu sunnati wal jamaa, ndio manhaji ya haki. Na manahij nyingine za mubtadi'a na hizbiyin ni batil. Ndugu wa Islam, vita hivi vya haki na batil ni sunna ilahiya wa daima, ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, na inaendelea sunna hii ya kila kunapokuwa na haki batili pia inakuja pamoja. Na kwamba haki ndiyo inayoshinda, lakini batili bado ipo na itakuwapo batili, pamoja na kwamba batili inashindwa kila inaposhindana na haki. Lakini ni sunna ilahiya wa daima ila yaumi alqiyama. Na vita hivi asira baina alhaqi walbatil zilianza tangu Iblis allain alipofanya kibri kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, akalaaniwa, akafukuzwa, akawekwa mbali na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Hapa ndipo ilikuwa mwanzo wa haki na batil, kwamba alikataa Iblis amri za Allah subhanahu wa ta'ala, akawa katika batil mpaka siku ya kiyama atakwenda kuadhibiwa, na yeye yuko katika batil. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batil wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim كذلك يضرب الله للناس أمثاله. ويقول الله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق wattabau, makafiri wao wanafuata basi moja kwa moja. Wama nursilu lmursalin illa mubashirina wa mundhirin, hatupeleki sisi mitume isipokuwa tunawapeleka hali ya kupeleka habari za furaha kwa wanaotaka haki, na hali ya kuwatahadharisha adhabu wale wanaokwenda kwenye basi. Wayujadilu alladhina kafaru bil batil, wale makafiri wanafanya jidali kwa batil. Liyudhimu bihi alhaq, ili waivunje haki, lakini hawawezi wakaivunja haki. Kadhalika yadhribu Allahu alhaqa wal batil, kama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyopigia mfano haki na batil. Fa amma adh-dhabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yamkuth ma yanfa'u an-nas fayamkuth fil ardh kadhalika yadhribu Allahu al-amthal. Kwa hiyo batil itakuwapo na haiwezekani kuwa haki moja kwa moja, khairi moja kwa moja bila kuwapo shari, wala haiwezekani shari moja kwa moja bila kuwapo khairi. Idhan ma khala asru min al-usur illa hunaka hadha as-sirat baina al-haqq wal-batil, na kama si vita hii, vita ya haki na batil, usingeungwa moto wa bisa al-mihad, wala isingeungwa pepo li khairi al-ibad, wala kusingelinganiwa siku ya kiyama fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Lakini kutokana kwamba kila palipo na haki pana batil, ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sunna hii. Hii ni sunna ya Allah ila yaum al-qiyama. Wala tajidu li sunnati llahi tabdila wala tajidu li sunnati llahi tahwila, hii itaendelea mpaka siku ya kiyama. Kila palipo na haki pana batil, kila palipo na Uislamu kuna ukafiri, kila palipo na manhaj sahihi kuna manhaj ya batil ya mubtadi'a na hizbiyyin. Hadha ila yawm alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa mifano mingi katika Qur'an ya vita hii ya haki na batil. Qabil na Habil, Qabil alikuwa katika batil akamuua ndugu yake Habil aliyekuwa katika haki. Badala ya wote wawili kutoa sadaka, ikakubaliwa sadaka ya Habil ikakataliwa sadaka ya Qabil. Huyu Qabil akamuua mwenzake aliyekuwa katika haki Habil. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watlu alayhim naba ibnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutakabbal min al-akhar qala laaktulannak qala innama yatakabbalu allahu min al-muttaqin lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaktulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmi fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Qabil akamuua ndugu yake Habil, haqqi na batil. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam alipomlingania kwenye haki mfalme Numrud ibn Kanaan na kumwelekeza na kumlingania kwenye tauhid ampekeshe Allah subhanahu wa ta'ala arudi katika haki na kumwelezea uhaki wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah ndiye aliyeumba kila kitu, Allah ndiye anayekuisha watu akafisha wengine. Numrud akajibu kwamba yeye pia anaweza akauisha watu na kufisha wengine. Akamuita mtu mmoja akamaliza akamua, mwingine akamwacha hai. Si ndio hivyo? Nimehuisha na nimefisha. Huyu nimemuua, huyu nimemwacha hai. Nabii Ibrahim akamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala anajitoa jua kutoka mashariki kulipeleka magharibi. Wewe jitoe jua kutoka magharibi kulipeleka mashariki. Fabuhi akafedheheka mfalme Numrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul: Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi id ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر أكفذهك مفلم نمرود والله لا يهدي القوم الظالمين حق نباطي ikaendelea mpaka kufikia katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume akawa kwenye haki, jamaa zake wengi wakawa katika batil. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kulingania haki. Rawi al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima anna Khadija ذهبت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ورقة ابن نوفل. ماما خديجة رضي الله عنها أليبلك أمتم صلى الله عليه وآله وسلم وورقة ابن نوفل أكما ميا ابن عمي اسمع من ابن أخي ماذا يرى اسكليزي ومتوت ونوياك أنا أناني. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kumuelezea kwamba Jibril anakuja na kumligania na kumpa wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu akamuelezea Waraka ibn Nawfal yut faqala Waraka hadha an-namus alladhi unzila ala Musa, huyu ni Jibril aliyekuwa akiteremshwa kwa Nabii Musa. Ya laitani fiha jaz'an akunu hayyan hina yukhrijuka qawmu, natamani ningekuwa kijana, ningekuwa hai wakati jamaa zako watakapokutoa katika mji wako huu wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul aw mukhrijiyahum, hivi wao watanitoa hapa? Qala na'am, ndiyo watakutoa. Lam yati rajulun qatu bimithli ma jiita bihi illa hudi. Waraka ibn Nawfal anawambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuja mtu yoyote kati na hilo lilokuja nalo, bimithli ma jiita bihi, kama hilo lilokuja nalo, dawa hiyo hiyo, isipokuwa anafanyiwa uadui. Yoyote anayekuja na dawa ya haki atafanyiwa uadui. Waraka ibn Nawfal anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, uadui huu, kila anayekuja na haki anafanyiwa uadui. Mitume waliopita walifanyiwa uadui, na wewe utafanyiwa uadui. Waraka ibn Nawfal anamuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutamani kama angekuwa hai angemnusuru nusra kubwa. Na hivi ndiyo haki na batil. Sunnatullah, hii ni sunna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumi al-qiyam, mpaka zama zetu hizi, mpaka zama zetu hizi bado kuna siraa baina al-haqqi wal-batil ila an yarika Allahu al-ardha wa man 'alayha. Yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kila anayekuja na haki, mitume, kila mtume ana adui wake, na kila da'iya atakuwa na maadui, kila mlinganizi wa haki atakuwa na maadui wa batil. ila yaumi alqiyama. Ndugu zangu Waislamu, al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema wallahi alladhi la ilaha illa hu law anna al-haqq taraka al-batil lama taraka al-batil al-haqq abada. Al-Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Sunna, Nasir Sunna, anasema law haqi ingeiwacha batil, basi batil isingeiwacha haqi milele. Law anna al-haqq taraka al-batil ma taraka al-batil haqq abada. Batil ingekuwa inaiandama haqi milele, pamoja na kwamba inashindwa batil, lakini inaiandama haqi. Kwa hiyo hii ni sunnatullahi fi khalqi, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Na maneno haya ya makafiri waliokuwa wakiwaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia maneno haya yanaendelea kwa watu wa batil, pia wanawaambia maduati maneno haya ya batil. Kila mtu wa batil anasema maneno ya yale yale ya watu wa batil. Mitume waliambiwa tutawapiga, mitume waliambiwa tutawafunga, mitume waliambiwa tutawatoa katika nchi zetu. Mtume akatolewa katika mji wake wa Makka. Nabii Lut alayhi salatu wassalam aliwapa nasaha jamaa zake wawache uchafu ule waliwapa, akawapa nasaha kwa njia nzuri. Nini ilikuwa jawabu lao? Fama kana jawaba qaumi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Jawabu lao lilikuwa ni hili, watoeni hawa jamaa wa Lut, watoeni katika mji wenu, wao ni watu ambao wametakasika na machafu, watuache sisi tufanye uchafu. Ash-Sheikh Sa'di rahimahullah yaqul faqabbahum Allah ja'alu أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات. جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات. للي جنب زوري كبيسة ومليفانيا دراجة يا جنب بايا كبيسة. قوم لوط كنت أقزنق إسلام لزيما مدعات وولا ثبات. Lazima maduaat wawe na sabati, wathubutu katika haki, wasibabaike wala wasiteteleke, wasiteteleke wala wasibabaike. Hii ni sunnatullahi fi khalqi, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى ورحمة ذاك نفضل ذاك أمتبين شيئا في القرآن جيانيني ذا ثبات على الحق جيانيني ذانا ذا أمتكب تثبات في الحق bila kuteteleka na bila kubabaika. Katika njia hizo, kwanza al-iqbal ala al-Qur'ani al-Karim, kuelekea katika Qur'ani tukufu na kuisoma Qur'ani tukufu na kuzingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa hablullahi al-matin والنور المبين من تمسك به عصمه الله ومن اتباه أنجاه الله ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قرآن تكف ديو دي يقوانز يمتك فتتبات على الحق. الله سبحانه وتعالى أميل زيك كقرآن hikma ya Qur'ani kuteremshwa kwa mtume mbali mbali kidogo kidogo, munajjaman mufarraqa. Kwa nini imeteremshwa Qur'ani kutoka kwa Jibril akamteremshia mtume sallallahu alayhi wasallam kidogo kidogo, mufarraqan munajjama? Kwa sababu gani? kwa sababu ya tasbih, apate thabati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تمجرمش هيدو هيدو كدو كدو إلي تثبت ميواك تثبتش ميواك قتك حق كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Kwa hiyo hikma ya kuteremshwa kidogo kidogo Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba apate thabati ala alhaq. Njia ya pili ya kupata thabati ala alhaq, iltizamu shar'i Allah wal amali salih, kujilazimisha na sheria ya Allah na kufanya amali njema. Hii ni njia nyingine ambayo inampa mtu thabati ala alhaq. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allah alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allah alkafirin wa yaf'alu Allah ma yasha. Allah anawathibitisha, anawapa thabati wale waumini na wakafanya amali njema. Anawapa thabati hapa ulimwenguni na akhira. Ibn Kathir rahimahullah dhakara qawla Qatada yaqul, amma fi dunya fa fil khair yuthabbituhum bil khair wal amal salih, amma al akhira fil qabr. Allah anawapa thabati hapa ulimwenguni kwa kufanya mambo ya khairi na kufanya amali njema, ama akhira katika qabr. Allah anampa thabati kwa kujibu majawabu sahihi watakayoulizwa na malaika. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati fi dunya wal akhirah. Njia nyingine alhirs ala an yasluka almuslimu tariqan sahiha, ni muislamu kufanya pupa kufuata njia sahihi. Hii ni njia nyingine ambayo inampa thabati mtu katika haki. Alhirs ala an yasluka almuslimu tariqan sahiha, ni muislamu kufanya pupa kufuata njia sahihi. Ni ipi njia sahihi? Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. منهج يمتم صلى الله عليه وسلم نمنهج مصحب واكي أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل العقيدة الصافية والمنهج السليم واتباع السنة والدليل. هي ديون جية فكية حق جية نجين زوجة لتباطي جية يمتم صلى الله عليه وسلم نمصحب واكي جية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية السواد الأعظم وين عقيدة سافي لمن عجينك سلميك وين كفوة سنة ندليل. دين ينجي سهيل من جنيل يقنت وانا فتيا أسيب كفوة جي هي يمتمنا ما صحبواك أنا فتيا أتاك أتاك. يقول الله سبحانه وتعالى, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يلان مواسنكم في جمتوم بعد يكم بينك يأوغوك نوله ما تولى تكم لكيزا هكوك ولكو لكيا ونباطي ونصله جهنم كتتمتيا كتك جهنم. وإن صلى وصام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وزكى وحج, ما دام أكفواتا جيه يمتمنا مصعبواته أتقوين لمتوني. وآية هي الله سبحانه وتعالى يا سورة النساء. هذه هي الطريقة الصحيحة. هي ديون جية سهيه جية ديون زوجة لزباطل. هي ديون جية حقي جية نجين زوجة لزباطل. هي ديون منع جية حقي مناعي نجين زوجة لزباطل. katika njia nyingine ya kupata thabati katika haki, addu'a ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala athabati mara kwa mara. Tunatakiwa Waislamu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati fi dunya wal akhirah, atupe thabati katika dini yake, atupe thabati katika manhaj ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ila al-mamat. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katika dua zake, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini, ewe mwenye kugeuza nyoyo uthibitishe moyo wako, moyo wangu katika dini yako. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء. ثم ينسمع يوز ونادام زد إن قلوب بني آدم كلها في أسبوعين بين أسبوعين من أصابع الرحمن يوهيز الزد زيكو كتك بدول بيلي كتك بدول بعوة كقلب واحد كما مويو ومتم موجة يوت بدول بيوت إيدو كما مويو ومتم موجة يصرفه كيف شاء أما أنه يوزا بيوت ينبتا. ثم قال: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. دو يمتم صلى الله عليه وآله وسلم ايه من يكون يوزا نيويو زيجيوزا نيويو زيكي كن يطاياكو تكوتي يويو تكياكو. دو يمتم صلى الله عليه وسلم بيا لكوا في يوم تبات في بني من ويوي. Ikiwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam pia alikuwa akiomba thabati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, je, mimi na wewe ndugu yangu Muislamu? Allah anamwambia Mtume: walaula an thabbatnak lakad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila idhan la adakhnaka dhifal hayat wa dhifal mamat thumma la tajrud laka alayna nasira. Mtume anaambiwa hivyo, lau sisi kutupa thabati, kukupa thabati wewe ungekuwa unapondokea wale makafiri. Walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila. Mara kwa mara Muislamu anatakiwa amwombe Allah subhanahu wa ta'ala athabat ala dinihi sahih wa athabat ala almanhaj sahih. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat katika dini yake ya haki, atupe thabat katika manhaj yake ya haki. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.